No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 grudnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brenkat i zapraszam na serwis. O prawie 20 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem poinformował resort zdrowia. Zmarły 543 osoby. Specjalistyczny sprzęt trafił do podlaskich strażników granicznych. To latarki i przeciwbalistyczne gogle. Amerykańscy żołnierze przekazali pomoc Polakom mieszkającym na Litwie w ramach akcji Paczka na Kresy. 19 397 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. Zmarły 543 osoby. Na oddziałach covidowych jest 23 641 pacjentów, o ponad 150 mniej niż wczoraj. Osoby wjeżdżające do Polski spoza strefy Schengen muszą mieć negatywny test na obecność koronawirusa, wykonany najpóźniej doby przed przylotem, albo wykonać test do 3 godzin po przylocie, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Test zwalniający z kwarantanny to jest test wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeżeli go nie mamy, przylatując do Polski, wykonujemy go przed odprawą graniczną. Nowość to jest możliwość wykonania testu w ciągu 3 godzin od przylotu. Jeżeli nie zostanie wykonany test w ciągu 3 godzin, taka osoba pozostaje na kwarantannie. Kwarantanna trwa 14 dni. Z wykonywania testów zwolnione są załogi samolotów, pociągów oraz kierowcy tirów przyjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen. Przeciwbalistyczne gogle oraz specjalistyczne latarki trafiły do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. To dar Krajowego Zasobu Mieszkaniowego. Chcemy w ten sposób wesprzeć podlaskich strażników, mówi prezes zasobu Arkadiusz Urban. Chciałbym podziękować Straży Granicznej za to, że to, co robi na co dzień, to jest w czasach pokoju coś naprawdę niezwykłego, dlatego że nikt nie przypuszczał zapewne, że z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia i trzeba będzie wykazywać tego rodzaju determinacją, odwagą i uporem, ażeby chronić naszej integralności terytorialnej, naszych granic, a także bezpieczeństwa nas wszystkich. Specjalistyczne latarki i gogle to sprzęt, który bezpośrednio poprawi bezpieczeństwo funkcjonariuszy, podkreśla zastępca komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, pułkownik Stanisław Supiński. Dotąd te rzeczy były w pewien sposób zbędne, natomiast w tej chwili musimy nadążyć za wyzwaniami, które nasz sąsiad rzucił przed nami. Ten sprzęt w tej chwili jest bardzo potrzebny, bo to jest obrzucanie kamieniami, oświetlanie latarkami, światłami stroboskopowymi, więc tutaj musimy polegać tylko na ochronie naszych ludzi. Zastępca komendanta dodaje, że mimo pozornego uspokojenia sytuacji na granicy, cały czas dochodzi do prowokacji ze strony białoruskich służb. Zmotoryzowani Mikołaje złożyli niezapowiedzianą wizytę małym pacjentom chorzowskiego szpitala. Na dziedzińcu zespołu szpitalu miejskich stanęły wielkie sanie i Mikołaje na kładach. Jak mówi organizator Dariusz Kiełczewski, to druga taka akcja, a stoi za nią Stowarzyszenie Motocyklowi Dawcy Szczęścia Zmysłowic. Na co dzień poruszamy się takimi wehikułami. Okres świąteczny, wiadomo, grupa ludzi z ogromnym serduchem. Dużo nie trzeba było ich namawiać, po prostu spontaniczna akcja. Robimy coś dla dzieci, aby nie czuły się same po prostu. Sytuacja ogólna jest jaka jest i nie mogą do nas wyjść, no ale zostaną im przekazane nasze podarunki. Mimo obostrzeń i ogólnej sytuacji panującej, ich uśmiech wynagradza nam wszystko. Zmotoryzowani Mikołaje przywieźli dzieciom słodkie upominki. Do potrzebujących Polaków na Wileńszczyźnie dotarła świąteczna pomoc w ramach akcji Paczka na Kresy. Organizuje ją Fundacja Kresy w Potrzebie Polacy Polakom. Oprócz wolontariuszy z Polski wzięli w niej udział również amerykańscy żołnierze z batalionowej grupy bojowej NATO z Bemowa Piskiego, a partnerem akcji jest Polska Fundacja Narodowa. Kapitan Byron Adams powiedział, że wraz ze swoim dowództwem szukał sposobu zaangażowania się w pomoc lokalnej społeczności. Kiedy dowiedzieliśmy się, że jest szansa, aby dostarczyć prezenty gwiazdkowe i paczki z jedzeniem, stwierdziliśmy, że nie ma lepszego sposobu na wypełnienie chrześcijańskiego obowiązku. Wolontariuszka Fundacji Kresy w Potrzebie Polacy Polakom zwróciła uwagę na to, że w paczce znajdują się przede wszystkim artykuły świąteczne. Chcieliśmy przekazać słodycze, kawę, ale też są takie artykuły pierwszej potrzeby. Marcin Kurpios z Polskiej Fundacji Narodowej przypomniał, że podobne wsparcie trafia do Polaków na wschodzie dwa razy w roku, w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Wcześniej jeździliśmy jeszcze na Białoruś. No niestety teraz, jak wiadomo, Białoruś jest dla nas zamknięta. Zaczęliśmy się bardziej interesować Ukrainą. Paczki przywiezione przez wolontariuszy z Polski i amerykańskich żołnierzy trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin z kilku podwileńskich miejscowości. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Skaczą w Engelbergu w kolejnej odsłonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polacy słabiutko. Honoru broni Kamil Stoch. On jedyny z naszych zakwalifikował się do serii finałowej, a ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2014 roku. Pozostali biało-czerwoni przepadli w pierwszej serii, a wygrał ją Słoweniec Timi Zajc. Stoch na siódmym miejscu. Co do sportów zimowych, to pierwsze punkty Pucharu Świata w biegach narciarskich wywalczyła w Dreźnie Monika Skinder, mistrzyni świata juniorek. Zajęła w sprincie stylem dowolnym 9. miejsce, wygrała Szwedka Maja Dahlqvist. Nieźle w tym sezonie radzą sobie nasi saneczkarze. Mowa o dwójce Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski. Dzisiaj w Austrii zajęli 16. miejsce. Triumfowali reprezentanci gospodarzy. A w narciarstwie alpejskim niespodzianka w zjeździe mężczyzn w Val Gardenie. Wygrał Amerykanin Bryce Bennett, który po raz pierwszy w karierze znalazł się w czołowej trójce Pucharu Świata. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje nieobecny dziś na starcie Szwajcar Marco Odermatt. U pań narciarstwa już niespodzianek nie było. Zjazd Val d'Isère wygrała Sofia Goggia. W generalce Włoszka ma tylko 10 punktów przewagi nad Amerykanką Michaelą Schifrin. Ze stoku skok do basenu. W Abu Zabi trwają Mistrzostwa Świata na krótkim basenie. Czwarte miejsce na 100 metrów stylem dowolnym zajęła Katarzyna Wasik. Wygrała reprezentantka Hongkongu Siobhan Bernadette. Polka straciła do niej 73 setne sekundy, a do medalu zabrakło 700, czyli tyle co nic. Do tego Jakub Majerski zajął 8 miejsce w finale na 100 metrów stylem motylkowym. A w piłkarskiej ekstraklasie grają w 19. kolejce. W zakończonym już meczu Piast Gliwice zremisował ze Stalą Mielec 1-1. Mecz podsumuje pełniący obowiązki pierwszego trenera Piasta Gliwice Mateusz Smuda. Był to trudny mecz. Mecz, w którym objęliśmy prowadzenie po stałym fragmencie gry. Wydawało się, że do końca będziemy kontrolować przebieg spotkania i uda nam się zdobyć drugą bramkę. Niestety jeden błąd zaważył na tym, że przeciwnik wytrącił nas z rytmu gry i doprowadził do remisu. Końcówka była otwarta. Myślę, zarówno my, jak i Mielec miały szansę. Ale skończyło się na remisie. Blisko niespodzianki było w Szczecinie, gdzie Pogoń przegrywała 0-1 z Wartą Poznań, ale w 95. minucie Portowcy doprowadzili do remisu i podziałem punktów mecz się zakończył. O 17.30 Śląsk-Wrocław zagra z Krakowią, a o 20.00 Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok, a kolejny sport kilka minut po 19.00. W nocy miejscami opady deszczu lub mrzawki, na południu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 3 w centrum i 5 na zachodzie oraz nad morzem. Wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo. Damian Ukecze, jego silny głos, jego zespół oraz kwartet smyczkowy zapewnią Państwu uroczy wieczór z najnowszymi wersjami bożonarodzeniowych hitów. Koncert świąteczny na antenie Trójki w najbliższą niedzielę tuż po 19.00. Streaming wideo na naszej stronie i na Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej. Trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Na święta cel.

Floating to nowość od KTB w Trójce, a teraz nowe nagranie od najbardziej enigmatycznego polskiego zespołu. Enigmatycznego dlatego, że od 2013 roku, czyli od momentu, kiedy występują, nigdy nie pokazali swojej twarzy. Zawsze mają na niej jakąś maskę. Przeróżne są te maski, ale twarze nigdy nie pokazali. Oczywiście chodzi o zespół Boka, który pod koniec października tego roku pochwalił się nowym singlem. Nazywa się on Blood Moon. No i już za chwilę usłyszą go państwo w Trójce. A ja obiecuję, że oprócz elektryzujących sampli będą też przeszywające i wywołujące ciarki na ciele. Jeszcze do tego smyczki. Zapraszam. Trójka. Program trzeci. Minuty po godzinie 17:00 Boca i Love Will Tear Us Apart, czyli utwór zespołu J Division. A Iana Curtisa do napisania tekstu do tego utworu zainspirowały własne problemy małżeńskie. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, na to wychodzi. Ja tak trochę narzekałam dzisiaj na początku na te święta, na te piosenki świąteczne, ale jednak taka natura poznaniaka za mnie wychodzi, bo jak dostałam takie słodkie, czekoladowe jajko z niespodzianką w środku, to mi przeszła złość na święta i ja sobie właśnie za chwilę to jajko otworzę, już sobie je otwieram, a państwa zostawię z utworem od Patty Young, Story from Dogland, a później będzie jeszcze Ferial Atom, to polska artystka z Białegostoku i ona ma dla nas utwór Cold as Ice. Dobrze, otwieram teraz tą słodką niespodziankę. hard as a fist. I come and go, fighting to surrender. The kings of liars that you can't resist. Trójka. Program trzeci. Cold as Ice, Ferial Atom to sad Podlasie Music, tak o swojej muzyce mówi wokalistka ukrywająca się pod pseudonimem właśnie Ferial Atom, czyli Aleksandra Berensewicz. To tyle o pani Aleksandrze. Ja tak sobie myślę, że siedzenie w tym radiu nie jest do końca bezpieczne, bo ledwo co zjadłam to czekoladowe jajko, o którym państwu opowiadałam i jestem trochę przy okazji, powiem państwu, rozczarowana, bo ja już mam taką zabawkę, więc gdyby ktoś chciał się zabawką wymienić czerwony samochodzik, to ja mam na oddanie. Ale to właśnie redaktor Ciechański przed chwilą przyszedł i przyniósł mi jeszcze żelki kolorowe. Nie, ja się nie podniosę stąd. Redaktor Ciechański dzisiaj pojawi się na antenie o godzinie 19, a my wracamy do naszych polskich wokalistek. Monika Brodka wydała niedawno temu 5. album, nazywa się Brud. I to wyjątkowy album, bo wykorzystałam w nim utwory, instrumenty ludowe, które samplowała i dzięki temu powstały dźwięki, których jeszcze nikt nigdy nie słyszał. Wyjątkowe dźwięki, wyjątkowe brzmienie, między innymi drugiego singla Hey Man, teraz w Trójce. We'll be right back.

21 minut do godziny 18. To była oczywiście Katarzyna Nosowska i utwór z jej płyty Basta nazywał się Brawa dla Państwa. I to wcale nie jest utwór, który miałby czegoś gratulować. Wręcz przeciwnie. To jest piosenka o zdradzie. Nosowska śpiewa o tym, że została zdradzona i to z kobietą, która oczywiście nie dorasta jej do pięta. Jej partner, ten zdradzający, no to już w ogóle szkoda mówić. Takie to przykre. Ta historia też taka przykra, ale takie to przykre to kolejny utwór z płyty Basta Katarzyny Nosowskiej. Już za chwilę pojawi się w Trójce. Jest oparty na melorecytacji, ale to nie jest do końca hip-hop. A na melorecytacji jest oparty na pewno też kolejny utwór, który będę chciała Państwu zaprezentować. I długo się zastanawiałam, czy to zrobić, czy też nie. Bo zespół Nivea, który jednak się pojawi za chwilę, jest bardzo kontrowersyjny i charakterystyczny. I słuchanie ich utworów wywołuje przeróżne reakcje, na pewno porusza dyskusję, a ja takie utwory lubię i myślę, że Państwo też i ten poznański zespół Nivea już po Katarzynie Nosowskiej się pojawi. Słowo do słowa, aż zbierze się klątwa. Trzeci sezon się sprawdza. Trzeci sezon jest modna. Orzeł odarty spierza, jak jaka kura. Poporcjowany na skrzydełka i łódka. Pnie się do góry mur, co nas różni. Stłucze wkrótce wkręconą w niebo słońca żarówkę. Przejdzie suchą ulicą, samym środkiem bez drzewia. Dziś nawet swojskie te wróble marzą o południu. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Gilotynowanie jest już w planach, wnet się stanie. Brudne burki z podwórka będą gwałcić ciłały. Drobiny dawnych pomników opadną cicho na asfalt. Żadnych wypustków uniesień, ta kraina ma być płaska. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Nic nie jest wieczne, może ta sytuacja też nie. Nic nie jest wieczne, może ta sytuacja też nie. Nic nie jest wieczne, może ta sytuacja też nie. Wieczne, może ta sytuacja też nie. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Trójka, program trzeci. Człowiek.

taśmie filmowej, zwykłym długopisem. Zwykła, prosta rzecz, a jakże ujmująca. W grupie Penerstwo, poznańskiej grupie artystycznej, się udziela, tam mogą państwo zobaczyć jego pracę. To był pan Wojtek, a teraz Rebeka. Czyli zostajemy w Poznaniu, bo to jest zespół z Poznania, grający muzykę elektropop, i w Trójce pojawią się już za chwilę z utworem Stars. Stars you finally get to, and all the stars will shine bright with me, forever. Osiem minut do godziny ósmej, to był zespół Rebeka, czyli poznańska grupa, i ich utwór Stars z 2012 roku. To był debiutancki kawałek właśnie tego kolektywu. A w Trójce to była niestety przedostatnia piosenka w tej godzinie, jaką udało mi się państwu zaprezentować. Będzie miejsce na jeszcze jedną pozycję. I tą pozycją będzie również elektropop. Trochę spokojniejsze, ale jednak zostajemy w tym klimacie elektro. Utwór Everything is Embarrassing, czyli propozycja od pani Sky Ferreira. To już za chwilę, ale ja jeszcze bardzo bym chciała podziękować Zofii Kruszewskiej za realizację, Markowi Pawlukiewiczowi za wydanie, no i państwu za wspólne słuchanie muzyki. Ja zabieram teraz swoje wszystkie zabawki, słodycze, niespodzianki i tak dalej, i się stąd zwijam. Zostawiam państwa z panią Sky. Do usłyszenia.